مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے, یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں.